Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają centralne obchody Konstytucji 3 maja. Za moment przeniesiemy się na Zamek Królewski. Sekretarz stanu USA, Komisja Europejska i władze Litwy ślą życzenia Polakom. Koniec strajku w liniach SAS. Piloci wracają do pracy. To jedno z najważniejszych świąt państwowych. W Warszawie trwają centralne obchody święta Konstytucji 3 maja. Była już msza za ojczyznę, kolejna część to wręczenie orderów Orła Białego przez prezydenta. Na Zamku Królewskim jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy uroczystość już się rozpoczęła? W sali wielkiej balowej Zamku Królewskiego wszystko jest już przygotowane i za chwilę prezydent Andrzej Duda wręczy 3 ordery Orła Białego. Najwyższe odznaczenia państwowe za zasługi dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnę, że w poprzednich latach ordery otrzymali m.in. święty Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, a ostatnio Zofia Romaszewska. W tej części obchodów planowane jest też wystąpienie prezydenta. Wcześniej Andrzej Duda wziął udział we mszy świętej za ojczyznę w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. W homilii kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że konstytucja to niezwykle ważna ustawa. Należy konstytucję uchwaloną i obowiązującą szanować i troszczyć się o nią. I to właśnie dlatego każda konstytucja ma swoich stróżów. Metropolita Warszawski zwrócił też uwagę, że w trakcie rozmów o ewentualnej zmianie konstytucji powinniśmy, mimo podziałów, być razem dla dobra wspólnego i dla dobra kraju. Tak, jak to było w trakcie uchwalania poprzednich ustaw zasadniczych. Za godzinę na Placu Zamkowym kolejna część obchodów, uroczystości z udziałem pary prezydenckiej i okolicznościowe przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy oraz salwa honorowa. Nowym elementem obchodów będzie rozpoczynająca się o 14:00 defilada wojskowa, która przejdzie Wisłostradą. Weźmie w niej udział ponad 2000 żołnierzy, ponad 200 pojazdów i około 80 samolotów. Martyna Szymczakowska, dziękuję. Uchwalona 228 lat temu konstytucja była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie po amerykańskiej. Zmieniła oblicze Rzeczpospolitej obojga narodów. Konstytucja została uchwalona w wyniku pewnego rodzaju zamachu stanu, przypominała w Trójce profesor Zofia Zielińska, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. W obawie przed tym, że te progresywne regulacje nie zostaną zaaprobowane przez część posłów konserwatywnie nastawionych, skłoniło będących w spisku, czyli tych, którzy wiedzieli, że szykuje się ta konstytucja, do decyzji, aby przyspieszyć jej uchwalenie, zanim z wakacji wielkanocnych wróci część posłów. Zapisy konstytucji regulowały organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Do Polski napływają życzenia z okazji święta. Na koncie twitterowym Komisji Europejskiej czytamy: Szczęśliwego Dnia Konstytucji Polsko. 228 lat temu Polska przyjęła swoją konstytucję, pierwszą nowoczesną konstytucję w Europie i drugą na świecie. Sekretarz stanu Mike Pompeo pisze z kolei: w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki składam moje gratulacje i najlepsze życzenia narodowi polskiemu z okazji 228 rocznicy uchwalenia konstytucji. Powszechnie uważana za jedną z pierwszych nowoczesnych konstytucji w Europie, konstytucja 3 maja była przełomowym punktem w dążeniu waszego kraju do wolności i demokracji, napisał Pompeo na stronie internetowej Departamentu Stanu. Władze Litwy składają też życzenia Polakom. Prezydent Dalia Grybauskaitė napisała w depeszy, że świętując Dzień Konstytucji 3 maja pamiętamy o zasadach demokracji, które zostały zapisane w tamtym dokumencie. Jej zdaniem są one aktualne również dziś. Stojąc w obliczu wyzwań w regionie i na świecie, jesteśmy gotowi do obrony ideałów niepodległości i swobód obywatelskich, o które walczyli nasi przodkowie. Premier Saulius Skwierniallis złożył życzenia wszystkim obywatelom Litwy z okazji Dnia Konstytucji Obojga Narodów. To wielki zaszczyt, że mamy pierwszą konstytucję w Europie. Był to niewątpliwie historyczny krok, mający na celu wzmocnienie i zachowanie państwa, napisano w komunikacie szefa litewskiego rządu. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Samoloty skandynawskich linii SAS znów w powietrzu. Piloci zatrudnieni w firmie zakończyli tygodniowy strajk. Zarząd firmy porozumiał się z ich związkami zawodowymi i podpisał z nimi nową umowę. Pomyślne zakończenie negocjacji przyjąłem z dużą ulgą, powiedział szwedzkiej telewizji publicznej prezes zarządu SAS Rickard Gustafsson. Dodał, że loty zostaną wznowione tak szybko, jak to będzie możliwe. Będziemy próbowali już w piątek uruchomić jak najwięcej połączeń. Jednak patrząc realistycznie, to powrót do normalności potrwa co najmniej dobę. Wiele samolotów jest obecnie na niewłaściwych lotniskach. Podobnie załogi są tam, gdzie nie powinny.

What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Coraz więcej osób odkrywa talent Agaty i bardzo mnie to cieszy. Coraz więcej osób także dopomina się o nowy utwór z nowej płyty. Prawdę mówiąc, też już tęsknię za tym, by ukazał się drugi singiel. Moja propozycja to Envy is my sin, ale jak będzie, zobaczymy. Jeśli tylko się pojawi, będziemy Państwu prezentować. Za chwilę spotkamy się z archiwalnym notowaniem listy przebojów programu trzeciego, ale wcześniej zaproszenie. Polskie Radio zaprasza Państwa na Narodowe Granie Stanisław Moniuszko. To wszystko odbędzie się 5 maja między 12 a 18 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. O godzinie 12 rozpocznie to wspaniałe przedsięwzięcie z takim podhasłem: posłuchaj, zatańcz, zaśpiewaj. O 12 Polska Orkiestra Radiowa, fantastyczna. Zapraszamy Państwa, dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, 5 maja od 12 do 18. Narodowe Granie Stanisław Moniuszko. No i tyle zaproszenia na to spotkanie. Myślę, że nie trzeba Państwa specjalnie namawiać. 5 maja, nie wiem jakie są prognozy, ale prawdopodobnie będzie ciepło i będzie świeciło słońce i będzie tam wspaniale. No to my teraz odnosimy się do wspaniałego 888 notowania listy przebojów programu trzeciego, które odbyło się 5 lutego 1999 roku i wtedy na liście między innymi jeden z moich ulubionych zespołów, zespół The Offspring. Uwielbiam to nagranie. Montag, lieben Glauben, Globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard dressed to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial.

Ja tam lubię tę wersję. Metallica, Whiskey in the Jar z 888 notowania listy przebojów programu trzeciego z 1999 roku. No i teraz kobieta, której nie jestem ortodoksyjnym fanem, całe serce podarował jej Marek Niedźwiecki. Mojego serca jakoś nigdy nie skradła, ale ten utwór zawsze, o każdej porze, szczególnie w wersji wideo. Madonna Frozen. Genialny utwór i takie samo wideo do tego utworu. Frozen Madonna z 888 notowania listy przebojów Trójki. No i mimo, że to dwie godziny LP Trójki, jednak kilka utworów nam się nie zmieści. W związku z tym będzie musiało poczekać na raz następny. Między innymi genialna wtedy nowość z miejsca 29. Blondie i Maria. Między innymi cudowna nowość Ericka Claptona Circus Nine. Była na miejscu 37 i bardzo piękny duet Eltona Johna, Leon Rimes, Written in the Stars. Poczekają na następny raz, a my kończymy przegląd 888 notowania. Dużą zagadką także dla mnie, nie wiem dlaczego wtedy na miejscu 17 znalazł się ten utwór, ale skoro się znalazł, a go wszyscy bardzo lubimy, to przypominam. Na miejscu 17, 888 notowania w 1999 roku Dire Straits i Sultans of Swing. Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This tenor old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. Doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. right up to the microphone. Say the last just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Zawsze, kiedy słucham tego utworu w innych radiach i prezenter zaczyna tutaj mówić, chcę go zabić, zatem proszę mnie ukatrupić, ale muszę się z Państwem pożegnać. To była LP Trójka, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Po 19 w imieniu Marka zapraszam na listę przebojów programu trzeciego, a teraz już powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Heca na rogu Brackiej i Chmielnej. Ciąg dalszy. Jeśli na Brackiej bawiło się tylko warszawskie pospólstwo, to może trochę dziwić królewska loża na parterze i królewska tam obecność. Po co właściwie Stanisław August chodził do amfiteatru i czego tam szukał? Jakiej rozrywki? Bywał tam jednak, jak się zdaje, dość rzadko, choć o jego odwiedzinach w zwierzęcym teatrze wspominają niemal wszystkie relacje. Uproszono króla, pisał Antoni Magier, iż zaszczycił swą obecnością takowe widowisko, lecz serce jego miękkie nie mogło znaleźć w tych morderczych walkach żadnego upodobania i owszem, kazał zaraz zmienić zwierzęta. Magierowi coś się chyba tu pokręciło. Żądanie zmiany zwierząt nie oznaczało przecież braku upodobania w takich walkach. O Stanisławie Auguście można też powiedzieć wiele rzeczy złych i dobrych, ale z pewnością nie da się powiedzieć, że miał serce miękkie. Był to człowiek twardego i nieczułego serca. Z innego miejsca w dziele Magiera dowiadujemy się, że ostatni król Polaków miał krótki wzrok i używał do patrzenia w dal lornety. A jego królewskie kieszenie wypełnione były wieloma różnymi przedmiotami. Król nosił przy sobie, poza ową lornetą, także cyrkiel, ołówek, pudełko na cukierki, drewienka do dłubania w zębach, termometr, kalendarzyk, scyzoryk, jeszcze jakieś inne drobiazgi. Miał też zawsze w kieszeni sal volatile, gdyż ulegał konwulsjom. Możemy więc wyobrazić sobie teraz, co widać przez królewską lornetę, gdy król siedzi w parterowej loży teatru na Brackiej. Wprzód wyjące psy wypełzają z klatek, a potem do loży zbliża się wół ciągniący za sobą rzuconego na arenę manekina. Rakieta przywiązana do wolego ogona eksploduje i wtedy król dostaje konwulsji. Pudełko na cukierki, cyrkiel, drewnianka do zębów, termometr, kalendarzyk, sal volatile wylatują z królewskich kieszeni i trafiają pod kopyta szalejącego z wściekłości zwierzęcia. Wówczas właśnie następuje zmiana zwierząt i na arenie zamiast wołu ukazują się psy i szczwane lisy. Jak długo istniała heca na Brackiej? Opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpitalów i ich posesorów miasta Warszawy z roku 1797, wydany przez Władysława Smoleńskiego jako jeden z aneksów do jego mieszczaństwa warszawskiego, o hecy w ogóle nie wspomina, co niejasno mogłoby świadczyć, że w tymże roku w miejscu, gdzie powinna stać Heca, stał już jakiś inny dom, a Heca nieco wcześniej została rozebrana lub drewniany budynek musiał być łatwo palny. Spłonęła razem ze swoimi zwierzętami. Płonące niedźwiedzie, wilki i lisy biegające po Chmielnej, Szpitalnej i Brackiej. Zapuszczające się nawet na Nowy Świat i na Marszałkowską. Polujące na przechodniów uciekających przed bestiami ognia, na Świętokrzyską i na krakowskie przedmieście. To piękny widok, piękna wizja ówczesnej Warszawy. W opisie domów, pałaców mamy natomiast nazwisko jubilera Ingermana ze wskazówką, że był on wówczas właścicielem drewnianego budynku przy ulicy Brackiej pod numerem 1576. Czy był to nadal drewniany, dwupiętrowy amfiteatr, czy już jakiś zupełnie inny budynek? Nie da się dociec. Istnieją relacje, z których wynika, że Heca została zlikwidowana jeszcze przed wybuchem insurekcji. Może nawet wcześniej, zaraz po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Według Antoniego Magiera było inaczej. Heca, nazywana też wedle tego autora szczwalnią, istniała jeszcze w pierwszych latach wieku XIX, ale w drewnianym amfiteatrze pokazywano wówczas widowiska innego rodzaju. W roku 1808 budynek należał do Włocha, który nazywał się Padawani i warszawskiemu motłochowi pokazywał na arenie swoją żonę. Były to, jak pisał Magier, widowiska kobiety niespalnej. Nie bardzo wiadomo, co by to miało znaczyć. Może Padawani podpalał swoją żonę, która choć się paliła, nie mogła się spalić właśnie dlatego, że była niespalna, czyli mówiąc inaczej, żaroodporna. Później ów Padawani rozwiódł się ze swoją nadpaloną madame, a ta, zostawszy po rozwodzie właścicielką budynku na skrzyżowaniu Brackiej z Chmielną, ostatecznie Hecę ucywilizowała. Stała się ona wówczas miejscem występów odwiedzających Warszawę woltyżerów oraz gimnastyków. Jeśli tak właśnie było, to płonące kudły oraz kopyta, kły i pazury zastąpione zostały kostiumami w kolorowe paski, a zamiast rozdzieranych wnętrzności, poszarpanych jelit i krwi wyciekającej z rozdartych paszczęk, widzowie mogli podziwiać zręczne skoki akrobatów. Kto zasmakował w widowisku rozdzieranych wnętrzności, tego takie skoki pewnie nie mogły już zainteresować. Nadpalona madame też wydawała mu się mało zabawna. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Cześć! 1 czerwca tysiące młodych ludzi spotkają się pod Bramą Rybą. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa "Wierz, że Cię kocham". Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia 1 czerwca na Polach Lednickich. Prowadź mnie. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w Mediamarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.